Цуды ж сапраўды здараюцца, аднак ці заўсёды гэта добра, прымушае нас задумацца казка Сержа Мінскевіча «Чорная закавыка». Яе чытае артыстка Ліка Пташук. Яна ўзяла парасон, дажджавік і рушыла шукаць чараўнічку Анету. На паўднёвым ускрайку горада Даша выйшла з лесу, заўважыла сцежку, злева ад якой расла старая тоўстая яліна, а справа не менш старая і не менш тоўстая хваіна. Даша пайшла той сцяжынкаю. Цяжка ёй было ісці пад халоднай залевай. Лясная глеба размякла, ступаць было нялёгка, да ног прыліпала зямля, боцікі саслізгвалі ў яміны. Потым лес стаў густы, цёмны, сцежка ледзьве прыкметны, але Даша ўпарта ішла наперад, і адвячоркам яна пабачыла хату. Пастукала ў дзверы. Яны адчыніліся, Даша зайшла ў сярэдзіну. «Тут жыве чараўнічка Анета?» – запыталася яна. «Так», – адказаў нізкі жаночы голас. «Заві твой, калі ласка». Як толькі яна ступіла ў пакой, дзверы за ёй зачыніліся. «Ой, а што гэта?» – насцярожылася Даша. «Вецер», – сказаў той самы жаночы голас. «Скавыш гуляецца». Даша заўважыла пажылую жанчыну. Яна ляжала на шырокім ложку. Валасы былі бронзавага колеру, але нячэсаныя. Вочы павалочаныя шэрай мглою, а выраз твару непрыемны, хоць жанчына усміхалася. У сцяне каля ложка было каламутнае акно, а на акне чорныя чыгунныя краты. Даша стала надта непрыемна. «Вы чараўнічка Анета?» «Не, я Анета. А Анета моя сястра». «Ваша сястра», уздыхнула Даша. «Так, яна старэйшая на імгненне. А дзе яна цяпер? Яшчэ не з'явілася, але можа і з'явіцца», не дуже прыветліва сказала Анета. «А я магу яе пачакаць?» Даша ўсцешылася, бо пачала ўжо думаць, што прыйшла не туды, куды трэба. «Ну, пачакай, можаш святло запаліць, а то бачыш, як цёмна ў хаце робіцца. Ноч на падыходзе». «А як?» – спытала Даша. «Плясні ў латкі». Даша пляснула ў латкі, ў хаце стала светла. І тут дзяўчынка з жахам пабачыла, што ў кутах пыльнага, бруднага пакою ляжаць чалавечыя косткі і чарапы. У Дашы ад страху затрымцелі каленкі, але яна ўзяла сябе ў рукі і прамовіла: «А я магу пачакаць вашу сястру на двары?» «А навошта на дварэ?» – ухмыльнулася Анета. «Там халодная залева, якую ты ў мяне папрасіла». «Я? У вас?» «Так, у мяне. Я ж слухаю час. Я чую кожную хвіліну. Нават магу яе затрымаць. Маё імя кажа пра гэта, яно значыць затрымаць поглядам. Што хвіліну нехта нешта просіць і жадае. А я слухаю і выконваю некаторыя жаданні. Я ж добрая, добрая чараўнічка». Смех жанчыны быў дужа немілагучны. «А калі так, то спыніце гэты дождж і высушыце зямлю, калі ласка, каб надышоў цёплы вечар». «Я добрая чараўнічка, я добра выконваю просьбы і жаданні». Анета не чула, што ёй сказала Даша. «Я зразумела. Вы выконваеце толькі злосныя жаданні, а добрые вы не чуеце. Значыць, вы ліхая чараўнічка, вы фея ліха», – абурылася Даша. «Ну, я ж не вінаватая, што ў людзей ёсць, як ты кажаш, дрэнныя жаданні. Я выконваю тое, што яны прыдумываюць самі. Я ляжу тут, на гэтым ложку, і слухаю, як ідзе час за акном. І асабліва моцныя просьбы я выконваю». «Але ж бывае, што людзі Не хочуць, каб іх жаданні выконваліся, сказала Даша. А навошта тады іх жадаць і зычыць іншаму? Навошта загадваць? Рэзка запыталася Танета. Адкажы. Я не ведаю, шчыра прызналася Даша. Асабіста мне, калі іх загадвала было, ну было так цяжка, так горка, так балюча. Балюча ад таго, што нехта зрабіў лепей за цябе. Людзі радуюцца за іншых, а ты... Так, я памылілася, гучна прамовіла Даша, але цяпер я так не зрабіла б. Не зрабіла б, туманныя вочы чараўнічкі хітра звузіліся. Даша ў думках вярнулася ў горад. Саша і Саша сядзелі ў кінатэатры, смяяліся, яны глядзелі вясёлую кінакамедыю. Ім было так добра, а ў Дашы ў гэты самы момант так дрэнна. Каб цяпер пранеслася ў Дашыных думках, і экран у кінатэатры пагас. Даша чула, як засвярбела чорная пляма на яе пры далоні. «Я не паспела пажадаць! Я спынілася!» – усклікнула дзяўчынка. «Паспела!» – не пагадзілася з ёй Танета. «Нашыя думкі злятаюць хутчэй, чым мы іх паспяваем усвядоміць. І што? Я ніколі не пазбаўлюся ад гэтай непрыемнасці». «Ад зайздрасці!» – халодным тонам выправіла чараўнічка. «І што мне рабіць?» «Паміраць». «Як паміраць?» «Паміраць ад чорнай зайздрасці!» Танета непрыемна усміхнулася. «Усе людзі, у якіх нараджаюцца такія зычэнні, пажаданні і просьбы, паміраюць ад чорнай зайздрасці». «А гэта іх косткі?» – з жахам спытала Даша. «Гэта косткі зайздроснікаў, якія прыйшлі да мяне. Але большасць з іх...» Чараўнічка пальцам з доўгім вострым пазногцем паказала ўдалеч за акном. «Памірае там, у свеце людзей. Яны жывуць паміж тых, каму зайздросцяць, і спакваля чарнеюць знутры. Калі душа зусім пачарнее, яны ў сутаргах паміраюць. А тыя, хто прыйшоў сюды, паміраюць хутка за адну ноч. І для цябе гэтая ноч пачалася. Як толькі згасне апошняя зорка, ты сканаеш». Даша кінулася да дзвярэй, пачала ў іх штурхаць, але яны не паддаліся. «Дарэмна!» – рыплівым голасам выгукнула чараўнічка. «Калі ты мяне не адпусціш, тады мне не мінуць ліха!» – рашуча сказала Даша і сціснула кулачкі. «Я не такая кволая, як выглядаю!» «Ты мне нічога не зробіш!» – з'едліва засмяялася Танета. Яна махнула рукой, Даша адляцела да сценкі, выцілася спінай. У пакоі узнялася хмара пылу. «Ты не разумееш, з кім размаўляеш!» – пагрозліва прамовіла Танета. Даша ўстала на ногі і паправіла адзенне. «Дык, значыць, верабей мяне адмыслова сюды скіраваў? Завабіў да цябе?» – запыталася Даша. «І так і не!» «Ты такая даверлівая, як кажуць, не праверыў, не заходзь у дзверы. Ён скіраваў цябе да маёй сястры і хацеў папярэдзіць, што раптам яе не будзе дома, але не паспеў. Акурат праз тваё жаданне. Цяпер я тут гаспадыня!» Даша задумалася, а потым пацікавілася. «Скажы мне, калі твая сястра ведала, як пазбавіць чалавека ад зайздрасці, то, мабыць, і ты гэта ведаеш». «Я гляджу, ты разумная дзяўчынка, так, я ведаю, але наўрад ці ты пазбавішся ад зайздрасці. Бачыш, яна паказала на груду костак, ім не ўдалося, і прытым гэта вельмі балюча, ты не вытрымаеш». «Вытрымаю», – упэўнена сказала Даша. «Што трэба рабіць?» Мы перагарнулі чарговыя старонкі казкі Сержа Мінскевіча «Чорная закавыка». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.